Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву «Тартас» зноў заявіў, што аддаў загад сфальшаваць вынікі апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. Актывіст апазіцыі Сергей Гаўрылін, які апублікаваў дзённік пра сваё супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну ў Гомель. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі навінаў Владзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Тэгеране адбылася жалобная цырымонія памяці аднаго з лідараў іранскіх шыітаў Абдула Азіза Аль-Хакіма, памерлага ў іранскай сталіцы ў сераду у веку 59 гадоў. Аль-Хакім, пражыўшы 20 гадоў у выгнанні ў Іране, вярнуўся ў Ірак пасля падзення рэжыму Хусейна і ачоліў найвышэйшую ісламскую раду Іраку, адну з найбольш уплывовых шыіцкіх палітычных арганізацыяў. Верховны лідар Ірану Аятала Хаменеі ў сваім пасланні высока ацаніў заслугі Аль-Хакіма як перад Іракам, так і перад Іранам. Кітай выказаў рашучы пратэст у сувязі з рыхтаваным візітам духоўнага лідара буддыстаў Далай-ламы на Тайвань. Раней прэзідэнт Тайваню Ма Ін-дзю выказаў згоду з прапановай апазіцыі запрасіць Далай-ламу наведаць з духоўнай місіяй раёны, моцна пацярпелыя нядаўна ад тайфуну Маракот. Пры ранейшым прэзідэнту Чэн Шуйбяню Далай-лама не раз наведаў Тайвань, які Кітай лічыць за сваю правінцыю. У Маскве на 97-м годзе жыцця памёр вядомы савецкі і расійскі паэт Сергей Міхалкоў. Паведамляецца, што Міхалкоў памёр сёння ў адной з маскоўскіх клінік. Сергей Міхалкоў – аўтар тэксту гімну СССР і Расія, а таксама вядомы дзіцячай паэмы «Дядзя Стёпа». За савецкім часам Міхалкоў быў чатырохразовым лаўрэатам дзяржаўнай прэміі СССР і лаўрэатам Ленінскай прэміі. Штогод у Расіі друкуецца блізу мільёна асобнікаў твораў Сергея Міхалкова. Пахаванне амерыканскага сенатара Эдварда Кеннеді прызначана на суботу. Сям'я Кеннеді паведаміла, што ён будзе пахаваны на арлінгтонскіх нацыянальных могілках побач са сваім братам Джоном і Робертам. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі навіны. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Гэта першыя перамовы Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі ў фармаце сам-насам амаль за паўгода. Апошні раз прэзідэнты абмяркоўвалі надзённыя праблемы ў сакавіку. Ад таго часу ў дачыненнях Масквы і Менску ўзнік шэраг праблем, як палітычных, так і эканамічных, паведамляе Ігар Карней. З улікам нефармальнага статусу сустрэчы інфармацыя з Сочы ўвесь дзень шла сціслая. Са спасылкай на Сергея Прыходзьку, дарадцу расійскага прэзідэнта, пераважна паведамлялася пра перспектыўныя планы. 29 верасня абодва лідары будуць прысутнічаць на вайсковых манеўрах у Беларусі. Таксама спадар Прыходзька агучыў намер Лукашэнкі пасля кансультацыі з саюзнікамі па АДКБ вярнуцца да пытання старшынявання ў арганізацыі. Са спасылкай на ананімныя крыніцы расійскія СМІ сцвярджаюць, што беларускі бок не ўздымаў пытання расійскіх крэдытаў і магчымасці пашырэння паставак малочнай прадукцыі і супрацоўніцтва ў газавай сферы. Палітолях Пётр Марцаў прадракае кіраўнікам складаны перамоўны працэс, які сочынскім раўндам не завершыцца. І Масква, і Мінск фарміравалі пакет взаімных требаванняў. Со стороны Расіі прызнанне Южнай Асетіі, Абхазіі, создание калектыўных сіл аператыўнага рэагіравання, список предприятий, которые расіяне хотели бы приватизировать. Со стороны Беларусі 500 мільйонів доларів, 100 мільярдів, которые мы просили в прошлом году. Открытие рынков для мясной, молочной молочной, строительной и прочей продукции. Поводле официальных известок, за первое полугодие 2009 года гандлевый оборот помеж Белоруссией и Россией скоротился амаль на половину. Суседний рынок зачинился для большинства белорусских вытворцев, а ухваленный российским урадом новый техничный регламент последовательно спричинился до молочного, газового, мясного, декомбайнового супредстояния. Экономичные суперечности ускладнили и политичные отношения. Марно чакали у Менску чергового российского кредиту. На перегляде домовленностей по коштах на энергоресурсы настоивая «Газпром». У свою чергу Кремль недвухсенсовно дает зрозуметь. Згодницкая позиция Менску у некоторых питаннях потягнет за собой заступки с боку Москвы. Вядомая у России политичная оглядальница, ведущая программы «Код доступу» на радио «Эхо Москвы» Юлия Латынина у закулисных гульнях политиков ставить на Лукашенко. Поводле ее словов, белорусский лидер неодноразово и в разных ситуациях демонстрировал здольности домагаться потребных себе выников. Лукашенко создал прекрасную для него ситуацию, когда значимые для него экономические вопросы он может разменять на абсолютно незначимые ни для кого, но имеющие пиар-значение вопросы, типа по членству ВДКБ. При этом реальные вопросы, за которого началась ссора, признание Южной Осетии и Абхазии, уже отошло на второй план, потому что Лукашенко в ходе вот этой разборки все время увеличивал ставки. Создал ситуацию, в которой он может получить реальные экономические уступки. Белорусский политолог Виктор Чарноу лечит, что теперь Россия досить болюча переживая долучение Беларуси до программы «Усходнее партнерство», что свечит про геополитичную переориентацию Украины. Увогулишь на его думку, баки до апошняга будуць трымацца сваёй пазіцыі і пагодзяцца на кампраміс толькі тады, калі адступаць сапраўды не будзе куды. Главным вопросом этих переговоров, конечно, вопрос о признании Южной Осетии. Со стороны Лукашенко главный вопрос выделения обещанного кредита. Беларусь, как ближайший союзник, должна все-таки ускорить процесс признания Южной Осетии. А в ответ на что Лукашенко скажет ему, что вы должны понимать нашу ситуацию. Мы завязываем тесные отношения с Евросоюзом. Признание будет означать, что на всех наших отношениях с Евросоюзом будет поставлен крест. Гэта было меркаванне палітолага Віктара Чарнова пра беларуска-расійскія дачыненні. Сёння, нагадаю, у Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Пасля перамоваў расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў назваў іх вельмі змястоўнымі. Расійскія медыі паведамляюць, што тэма расійскіх крэдытаў для Беларусі і паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію на перамовах не ўздымалася. Як вядома, экспарт беларускай прадукцыі ў Расію зменшыўся ў два разы. Чаму Расія адмаўляецца браць беларускія прамысловыя і харчовыя тавары? На гэтае пытанне сёння выказваліся гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. Ну, вообще, когда я впервые узнал, что Россия закупает у нас молоко, мне первая мысль была, неужели у России нет своего молока? Ну, отказываются брать молоко, ну и ладно. Может, они поднимают свою промышленность. Нам бы было тоже обидно, если бы, допустим, нам ввозили постоянно, не давали развивать что-то свое. Дело каждого человека, либо что-то производить, либо что-то закупать, да. Если, допустим, у нас нету нефти, мы закупаем у них. А если у них это есть, зачем им закупать? В принципе, это не целесообразно для них. Ну, так сейчас кризис, по-моему, у всех сокращается. Производства. Так, если у них денег нет, они, естественно, не могут брать того объема, какой есть. Это по всему миру. Вот одна из причин. Это самая, как говорится, простая. Ну, еще причины, конечно, в качестве есть. Качество страдает. Потому что не всегда дешевое – это хорошая вещь. Автобусы вот эти вот, наши МАЗы. С виду хорошие, дизайн не хороший. А вот, по-моему, годик пробегает. И мотор у него, извините. Очень много там, наверное, мне кажется, завязано причин. Взаимоотношения между руководителями государств. В общем, взаимодействию прийти тяжело. Россия большая страна слишком. А мы не такие большие, хотя находимся в центре Европы. На уровне низком там ничего, там все нормально, там все работает. Но кто-то попадает в эти жернова, становится жертвами. Прежде всего, руководители предприятий, как заложники всего этого. Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, чаму Расія адмаўляецца браць беларускія прамысловыя і харчовыя тавары. Сёння напярэдадні сустрэчы ў Сочы расійскае агенцтва «ІТАРТАС» апублікавала інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў сваю колішнюю скандальную заяву, што ён загадаў сфальшаваць прэзідэнцкія выбары 2006 году на карысць апазіцыі. Ён таксама гаварыў пра свайго пяцігадовага сына Колю ды пра тое, чаму Беларусь адмовілася падпісаць дамову аб стварэнні сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. З інтэрв'ю азнаёміўся мой калега Ян Максімюк, цяпер ён побач са мною ў студыі. Ян, Як Лукашенко тлумачив сфальшування виборів 2006 року? Він тлумачив подобно, як і першим разом перед українськими журналістами у 2006 році. Мовляв, він отримав 93% голосів і загадав цей винік зменшити до 80%, каб зробити його більш примальним для європейських назиральників. Лукашенко сказав: «Я дав команду, каб не 93% було, а десь і там 80%, я не пам'ятаю кольки. Тому що за 90 це вже психологічно не сприймається». Кінець цитати. Я на що білоруський керівник казав про Колю? Ураження таке, що Лукашенко крыху оправдувався в інтерв'ю, чому він забирає свого синочка на офіційні візити і зустрічі. Что наогул у сусветной политической практики не назирается. Дык вось, поводле Лукашенки, Коля настолько привязан до батьки, что его фактично нельга покинуть дома самого. Ну, зацитуйма белорусского керовника державы дословно. Вось он привязан, як хвост. И это уже не первый год. Я в замежную командировку вымушен его брать, потому что он не будет спать, и он знеможется. Усё. Со мною у самолёте, і он паспіць, паесць, і он прив'язаны, і он прив'язаны да бацькі. Ну што, я яго павінен аштурхоўваць, і он што, мне перашкаджае? Канец цытаты. Ну, варта тут адзначыць, што Лукашэнка абышоў маўчанням праблему, хто мама Колі і якія ў яе дачыненні з сынам. Яна, як Лукашэнка тлумачыў факт, што Беларусь не падпісала дамову аб стварэнні сілу аператыўнага рэагавання ў АДКБ? Ну, настолькі цьмяна, што гэтае тлумачэнне не падаецца лагічнаму пераказу, таму лепш зацытуйма Лукашэнку. Але я адразу ставлю пытанне. Хлопцы, звяртаючыся да Назарбаева, скажыце мне, калі ласка, за што мае хлопцы будуць ваяваць у Казахстане? Ну вось скажыце, як мне маці растлумачыць потым, што я пасылаю яе сына, часам адзінага, ваяваць далёка ад Беларусі? За што? Адзіны рынак энерганоспітаў? Адзіны рынак для продажы? Ад чаго залежыць жыццё людзей? Не. Па прыродным газе нам за 2 гады 3 разы цэны павысілі. Я ўжо даваў прыклад. Спачатку цукар, потым кандытарскія вырабы, а потым малако ў Расію не пусцілі. Проста іменем рэвалюцыі сквасілі гэтае малако, вылілі і пасадзілі ўсе нашы гаспадаркі. Скажыце, Еўразіяс так сябе паводзіць? Не. Канец цытаты. Наколькі я зразумеў, галоўнае пасланне Лукашэнкі ў бок Расіі такое. Усё ў гэтым свеце мае сваю цану. Нават сілы хуткага рэагавання АДКБ. Дайте нам танный газ и купляйте то, что мы вам пропонуем, тогда мы не будем створать вам никаких войсковых, ни политических проблем. Дякую, Ян. С интервью Александра Лукашенко агентству ИТАРТАС вас познайомил Ян Максимюк. Подороже свободы. Великие проблемы маленьких людей. Голосы с закинутых вёсок и забытых хуторов, чего хочет, на кого спадеется и у что верить Беларусь. Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подороже «Свободы». Сёння Віталь Сямашка рассказывая про вёску Жацерова Сталпецкага району. Слухайте про полгодины. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. У Беларусі не засталося юрыдычных інстанцыяў, куды б яны маглі звярнуцца па абарону сваёй царквы. Суполка «Новае жыццё» не прайшла перарэгістрацыі, у такім стане знаходзіцца 6 гадоў. А 21 жнівня будынак царквы лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму. Расказвае Любоў Лунёва. Вернікі царквы «Новае жыццё» правялі свой агульны сход і на ім вырашылі не ладзіць вулічных акцый і не пачынаць зноў галадоўку на знак пратэсту супраць дзеянняў уладаў. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў «Свабодзе». Стычыцца нашай краіны. Мы прайшлі ўжо ўсю юрыдычную сістэму, накіравалі лісты, каму толькі было магчыма, у тым ліку прэзідэнту. Мы разглядаем пытанне, каб падаць скаргу ў Камітэт па правам чалавека ААН, але мы ведаем, што наша пытанне, яно не будзе вырашацца нейкім юрыдычным путём, і мы дагэтуль спадзяемся на цуд Божы. Пастар «Новага жыцця» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што будынак вернікі самі не аддадуць. Ён упэўнены, што ніхто не пагодзіцца выйсці ці вынесці маёмасць. Мы прынялі рашэнне, што мы не будзем аставляць наше здані. Мы будзем прадаўжаць там сабірацца і маліцца столька, сколько нужна, даже если это будет проходить месяц, и это затянется достаточно долго. За это время, может быть, начиная с 2006 года, кто испугался трудностей, тот отсеялся. Поэтому сейчас у нас прекрасная команда, и мы готовы. готовы бороться. Тем часом у церкви уночи и раницы находятся до 30 верников. У вечера их колькость повеличивается до 300. Нагадаем, 3 года тому у вынику голодовки протестантов пастора церкви запросили у администрацию президента. Верникам пообещали про суд вернуть будинок и признать его культовым. Тады б суполка прошла перерегистрацию, бо мела б юридичный адрес. Аднак суд прыняў рашэнне на карысць уладаў, і ад 21 жніўня де юры вернікі незаконна валодаюць гарадской маёмасцю. За будынак улады пералічылі на рахунак царквы 37,5 мільёнаў рублёў. Гэта каля 13 тысяч даляраў. Гэта была трэцяя няўдалая спроба перадаць грашовую кампенсацыю за будынак плошчай 1700 квадратных метраў. Адміністратар царквы «Новае жыццё» Васіль Юрэвіч прыгадаў, што вернікі за свае грошы адрамантавалі будынак. Былы калгасны кароўнік на ўскрайку Менску усталявалі аўтаномныя камунікацыі. Толькі кацёл для ацяплення абышоўся ім у 5 тысяч даляраў. Гэтая сума ў некалькі разоў менш, чым мы аддалі за тое, каб зрабіць нам дах. 1700 квадратных метраў Мінгарвыканкам ацаніў у 13 тысяч даляраў. Цікава паглядзець на расцэнкі ў горадзе за 1 квадратны метр. Цікава паглядзець на тых чыноўнікаў, хто прымаў пра нас такое рашэнне, калі б у іх забралі кватэру і прапанавалі ім такую кампенсацыю, што б яны рабілі ў данную сітуацыю. Ці пагадзіліся б яны мець такія грошы і выселіцца з сваіх кватэры. Гаварыў адміністратар царквы «Новае жыццё» Васіль Юрэвіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У Сочи отбылася неформальная сустреча керовников России и Беларуси. Пасля яе Дмитрий Медведев назвал перамовы вельми змястоўными. Александр Лукашенко у интервью агентству «Итартас» знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники апошних президентских выборов. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свое супрацовництво с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дому у Гомель. Сябра молодого фронту Андрус Цянюта спрэчвае адлічэнне з Бранскай сельскагаспадарчай акадэміі, дзе ён завочна вучыўся на інжынера-механіка. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтыя дадзеныя прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка або перазагрузка». Актывіст апазіцыі Сергей Гаўрылін, які апублікаваў дзённік пра сакрэты свайго супрацоўніцтва з камітэтам дзяржаўнай бяспекі, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому, у Гомель, паведамляе Алег Груздзіловіч. Сёння праз электронную пошту я звярнуўся да Сергея Гаўрыліна з просьбай аб інтэрв'ю і праз невялікі час атрымаў адказ. Прабачце, але я еду ў Беларусь, і верагодней за ўсё на мяжы мяне арыштуюць. Такім чынам, мне зараз не да інтэрв'ю. Акрамя таго, я ўжо сказаў свае апошнія словы і больш не хачу ніякіх інтэрв'ю, адказаў Сергей Гаўрылін. Днямі Сергей Гаўрылін сустрэўся ў Берліне з корэспандэнтамі радыё Deutsche Welle. У інтэрв'ю былы агент КДБ па мянушцы Эколях паўтарыў свае словы пра тое, што КДБ і апазіцыя ў Беларусі выкарыстоўваюць цёмныя метады, якія ён спрабаваў выкрыць у сваім дзённіку. Таксама Сергей Гаўрылін прызнаў, што атрымліваў за свае даносы грошы, і гэта было для яго пэўным стымулам. Паводле былога агента Эколяга, некаторыя актывісты апазіцыі прысабечваюць грошы, атрыманыя з захаду, на апазіцыйную барацьбу. Сябры Сергея Гаўрыліна, а таксама некаторыя журналісты атрымалі ад яго электронны ліст, у якім малады чалавек называе сваю супрацоўніцу з КДБ грахом і просіць прабачэння за тое, што нарабіў. Таксама Гаўрылін інфармуе, што неўзабаве вернецца ў Беларусь, хоць не выключае, што на мяжы яго арыштуюць. Падобны ліст атрымала і сяброўка Гаўрыліна з Гомелю Таццяна Бублікава. Журналістка кажа, што магчымасць арышту Сергея цалкам рэальная. Калі затрымліваць чалавека на мяжы менавіта вось па гэтай справе, што ён рассакрэціў сваю супрацоўніцу з КДБ і падрабязнасць усяго гэтага, так? І калі ёсць нейкі артыкул у крымінальным нашым кодэксе, то мусіць завесці справу і менавіта на гэтай падставе затрымліваць яго на мяжы. А мы не ведаем, ці заведзена такая справа, ці не. Калі справа заведзена, обов'язково, то його можуть арештувати. Поводле звісток, шенгенська віза Сергія Гаурліна закінчується завтра, 28 жнівня. Як міркують білоруські журналісти, які працюють у Німеччині, у Сергія Гаурліна вельми мало шансів отримати притулок в Україні у якості політичного утікача. Розказував Олег Грузділович. 2 роки тому були активісти АГП з Гомелю Улад Михайлов під час вучоби в Польщі у рамках програми ім'я Каліновського повідомив, що супрацовничав з білоруським КДБ. Відомо, що Улад Михайлов вернувся на Радзіму і одновився у Гомельському державному університеті транспорту, откуль раніше був відлічений. У 2001 році у Гомелі за тиску КДБ скончив життя самогубством активіст руху «Зубр» Андрій Зайцев. Дзвінки на свободу. Ваші відгуки на події. Відкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Шановні слухачі, дзеля технічних причинов некалькі дзён не працаваў наш телефон на аўтаадказнік. Я рады вам паведаміць, што ад сёння ён зноў працуе. 266-39-52. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў, а чарговы агляд вашых званкоў на свабоду праз 5 хвілін. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтыя дадзеныя прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка альбо перазагрузка», якая праходзіла сёння ў Менску, расказвае Уладзімір Глот. Калі перад жыхарамі Беларусі паставіць пытанне, на што ён трэба арыентавацца, на Расію, Захад альбо самастойную дзяржаву, то бачна, што падвышаецца колькасць людзей, зарыентаваных на суверэнітэт. Калі ж у якасці арыентыраў пакінуць толькі Маскву і Брусэль, то, як сцвярджае Андрэй Вардамацкі, розныя катэгорыі насельніцтва дыяметральна па-рознаму і арыентуюцца. Напрыклад, моладзь, людзі з вышэйшай адукацыяй, а таксама жыхары Берасцейскай і Гарадзенскай абласцей адназначна скіраваныя на захад. І наадварот, сталыя і малаадукаваныя людзі, а таксама жыхары ўсходніх рэгіёнаў, выразна звязваюць свае надзеі з Масквой. Сацыёлаг Вардамацкі канстатаваў, што ў цэлым расійская дамінанта ў беларусаў пакуль захоўваецца, але іх свядомасць эластычная, таму тут шмат што будзе залежыць ад кіраўніцтва Расіі і Беларусі. Менавіта дачыненні з Расіяй і сталі цэнтральнай тэмай сённяшняй дыскусіі. Адзін з арганізатараў імпрэзы, кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае: зараз спроба правесці такую канферэнцыю, і яна вельмі ўдала падыходзіць да часу, таму што ёсць попыт, таму што гэтай тэмай цікавяцца не толькі палітыкі, эксперты, але і мільёны-мільёны людзей, якіх хвалююць праблемы, чаму няма там саўшкі на прадукта ў крам, чаму стало менш можливості для беларускіх будовнікаў працаваць там і гэтак далей. Так супала, што сёння ж беларуска-расійскія дачыненні абмяркоўваюць у Сочы прэзідэнты Мядзведзеў Лукашэнка. Удзельнік канферэнцыі, адзін з лідараў расійскага руху «Салідарнасць» Барыс Нямцоў сказаў, што ён асабіста не чакае ад яе нічога добрага, паколькі цяпер гэтае дачыненне на вельмі нізкім узроўні. Узровень асабістай непрыязні двух аўтарытарных правадароў, на мой погляд, зашкальвае за межы разумнага. Выразна бачна, не засталося ілюзіяў, што можна стварыць нешта падобнае да саюзу. Бачна, што Лукашэнка ўсё больш нагадвае калабка з расійскай народнай казкі. Ён чамусьці думае, што няма ў свеце лісіцы, якая яго нарэшце з'есць. Дарэчы, дагэтуль яе так і не знайшлося. Гэтым саюзам кіруюць два аўтарытарныя ўладары – Пуцін і Лукашэнка. У Пуціна існуе скрайняя нелюбоў да Захаду і да Еўропы ў прыватнасці, і менавіта гэта прымушае яго да пэўных кантактаў з Лукашэнкам. Але мне падаецца, што таталітарныя лідары не здольныя да дамоваў, таму што сутнасць іхніх рэжымаў у тым, як захапіць паўнамоцтвы, а не ў тым, каб імі дзяліцца. Іх рэжымаў – гэта як захваціць паўнамоцтвы, а не як з імі дзяліцца. Сёння ж стала вядома, што Александр Лукашэнка зноў звярнуўся да расійскага кіраўніцтва па крэдыту 100 мільярдаў расійскіх рублёў. У кулюарах сённяшняй канферэнцыі ад некаторых палітыкаў можна было пачуць, што для Расіі гэта вельмі малыя грошы. Аднак былы першы намеснік старшыні Цэнтральнага банку Расіі Сергей Аляксашенка патлумачыў для слухачоў свабоды, што гэта не так. На следующий год федеральный бюджет отказался от индексации заработной платы. Да, то есть у нас в России не будет повышения заработной платы бюджетникам, военнослужащим, федеральным чиновникам. Цена вопроса примерно 180 миллиардов рублей при индексации на 10%. Чтобы вы понимали, сопоставимость, да, то есть вот вы считаете, что 100 миллиардов кредита Беларуси, это 5% повышения зарплаты бюджетникам. Говорю представник России Олег Сашенко. Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» адмаўляюцца аддаваць уладам будынак царквы. Ад 21 жніўня ён лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму, і людзей могуць выдаліць з царквы гвалтоўна. Аднак некалькі дзесяткаў чалавек папераменна знаходзяцца ў храме. Каментар слухачкі «Свабоды». Не идет у меня из головы эти люди, которых лишают церкви. Хочу сказать, какая разница, какой веры люди придерживаются. Субботники, они там протестанты, католики. Бог един, для всех просто у каждой веры свое название. И выгонять людей из церкви, это уже попахивает действительно коммунизмом, большевизмом, когда взрывали церкви, колокольни, когда жгли иконы. Это уже истинный сталинизм. Далей слухач задае пытанне. Здравствуйте, уважаемая Радио Свобода. Неделю назад белорусское телевидение показало сюжет, в котором один из лидеров правозащитников сам себе посылал угрозы от имени РНЕ и на этом спекулируя требовал гранты за границы, которые действительно получал. Хотелось бы по этому сюжету получить комментарии или корреспондента Радио Свободы, или самих правозащитников. Большое спасибо. Отказывая сябра правоабарончага центру «Весна» Владимир Лапкович. Шановному слухача цікавіць ситуация, якая звязана со спадаром Леонидом Светиком. Мы абсолютно перакананы, у нас нема ніяких сумневу, бо мы присутнічалі на процесі і асабіста добра ведаем спадара Светика, то той, што з ім здарылася, з'являється типовой провокацией з боку беларускіх спецслужб, якая скіраваная на то, каб дискредитаваць спадара Светика і увесь правоабарончий пух у Беларусі. В этом матеріалі не было ні слова правды, і тому, на жаль, это выклікає только сум, то что яны любыми сродками спробують выставить человека вот в таким непроглядном свете, які безумовно у этой ситуации является потерпелым. У наступных тэлефанаваннях слухачы каментуюць ініцыятыву Магілёўскага аблвыканкаму аб вяртанні беларускай мовы ў паўсядзённае жыццё. Вітаю, Радыё Свабода. Будзем спадзявацца, што рашэнне Магілёўскага аблвыканкама аб адраджэнні беларускай мовы не застанецца на паперы, а будзе распаўсюджана па ўсёй краіне. Бо без роднай мовы не можа паспяхова развівацца ні эканоміка, ні культура, ні адукацыя. Ніна Армалінская, горад Салігорск. Федор Лашкевич, як ми довідалися, Могилевський облвиконкам затвердив програму у підтримку родної мови. З самого початку ця вістка викликає недовір. Такою критично важливу для життя народу задачу, як рятування його мови, збираються проводити тільки у одній в області. Шмат якія слухачі занепакоены станам беларускай мовы. Шановныя слухачі, дык давайте мы ўсе, прыхільнікі Радыё Свабода, дапаможам роднай мове. Падпісацца на газету «Наша слова». Грошы невялікія. Ну не вып'єте бутэльку піва, зато раз на тыдзень у вас будзе цікавая на роднай мове газета. Ілля Копыл, горад Менск. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы. Ваш пошло в обычай проводить дни трезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, а тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер. Висить нудьга над родным краем, глубее наших душ надлом. Не ты гимны мы складаем, не ты песни мы пьем. Не тым поверили отдано, не тых мы выбрали во урат. О, наша вечная рахманность, о, несподелность наших страт. Перадачу «Званкі на свабоду» вяла Галіна Абакунчык. Пасля выпуску навінаў перадача пра навінкі нашага восеньскага радыёэфіру. У Менску 18:30. Пер мікрафоне ў студыі Владзімір Бараніч. У эфіры навіны. Спярша пра беларускія падзеі. У Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Гэта першыя перамовы Дмітра Мядзведзева і Александра Лукашэнкі у фармаце сам-насам амаль за паўгоду. Расійскі прэзідэнт характарызаваў іх як вельмі змястоўныя. Інфармацыйныя агенцтвы, спасылаючыся на крыніцы ў атачэнні Мядзведзева і Лукашэнкі, паведамляюць, што пытанне выдзялення Беларусі расійскіх крэдытаў сёння не абмяркоўваліся. Не закраналася і тэма нядаўнага канфлікту вакол паставак беларускіх малочных прадуктаў у Расію. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтва «Тартас» ізноў заявіў, што аддаў загад сфальшываць вынікі апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Паводле кіраўніка Беларусі, за яго прагаласавалі каля 93% выбарнікаў, а ён загадаў зменшыць гэтую лічбу да 80%. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. У Беларусі не засталося юрыдычных інстанцый, куды яны маглі б звярнуцца па абарону сваёй царквы. Царква «Новае жыццё» не прайшла перарэгістрацыі, у такім статусе знаходзіцца 6 гадоў. З 21 жніўня будынак вернікаў лічыцца маёмасці Менгарвыканкаму. Міжгарнізонны вайсковы суд Віцебску пакараў за дзедаўшчыну трох дзесантнікаў. Сваімі дзеяннямі яны давялі да самагубства свайго таварыша па службе, жыхара Крычаўшчыны Дзяніса Філатава. З вамі Радыё Свабода. Сёння ў свеце. У Тэгеране адбылася жалобная цырымонія памяці аднаго з лідараў іранскіх шыітаў Абдула Азіза Аль-Хакіма, памерлага ў іранскай сталіцы ў сераду ў веку 59 гадоў. Верхоўны лідар Ірану Аятала Хаменеі ў сваім пасланні высока ацаніў заслугі Аль-Хакіма як перад Іракам, так і перад Іранам. Кітай выказаў рашучы пратэст у сувязі з рыхтаваным візітам духоўнага лідара буддыстаў Далай-ламы на Тайвань. У Москве на 97-м годзе жыцця памёр вядомы савецкі і расейскі паэт Сергей Міхалкоў. Паведамляецца, што Міхалкоў памёр сёння ў адной з маскоўскіх клінік. Пахаванне амерыканскага сенатара Эдварда Кеннеді прызначана на суботу. Сям'я Кеннеді паведаміла, што ён будзе пахаваны на арлінгтонскіх нацыянальных могілках побач з сваімі братамі Джонам і Робертам. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку ракетнага ўдару былі забіты не менш за 4 чалавекі, а яшчэ некалькі параненыя. Паведамляецца, што ўдар быў нанесены з амерыканскага беспілотнага апарата па меркаваных талібах у раёне паўднёвы Вазірыстан. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць перадача «Беларуская Атлантыда». Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» госцямі Вячаслава Ракіцкага гісторык Алег Трусаў. Гутарка пойдзе пра Грунвальд. А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валентін Жданко. Мяркуючы па некаторых лістах, якія прыносяць апошнім часам пошта свабоды, у многіх нашых слухачоў супярэчлівае стаўленне да спробаў беларускай улады наладзіць кантакты з Захадам.

Чарговая экспертыза свабоды прагучыць на нашых хвалях у пятніцу. А зараз і неўзабаве ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Беларуская Атлантыда». Сёння гутарка пра Грунвальд з гісторыкам Алегам Трусавым. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Сочи отбылася неформальная сустреча керовников России и Беларуси. После яе Дмитрий Медведев назвал перамовы вельми змястоўными. Александр Лукашенко у интервью агентству «Итартас» знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свое супрацовництво с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дома у Гомель. Сябра молодого фронту Андрус Цянюта спречивая отличение с Бранской сельскохозяйственной академии, где он заочно учился на инженера-механика. Еще больше жихаров Беларуси выступают за то, как краина заставалася незалежной и суверенной. Этой дадзеные профессор Андрей Вардамацкий привел на международной конференции «Беларусь-Россия. Рокировка або перезагрузка». Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. Вы на хвалях «Радио Свобода» и зараз у цикле «Житё и смерть митов» программы «Беларуская Атлантида» прогучить передача «Грунвальд». С историком Олегом Трусовым гуторить автор Вячеслав Ракицкий. Грунвальдская битва. Битва поміж об'єднаними войсками Польського королевства, Великого князства Литовського і професійним войском наймагутнішої у тогочасній Європі мілітаристської держави Теутонського ордена. Відбулася 15 липня 1410 року. Перемога союзників під Грунвальдом спинила шматвякову експансію крижаков на слов'янські землі. У Польщі і Литві Грунвальд является символом сподвечной национальной войсковой славы, мужности народа в отстоивании свободы и независимости. Грунвальд для поляков и литовцев – один из найпрыгажэйшых историчных митов. У Беларуси на державном узровне и официальной науце перемога союзнику пан Грунвальдом замолчивалася и отдавалася суседним народам. И только белорусские патриоты завжди змагаліся за вертанне правды про Грунвальд у свядомості нации, выводили перемогу у той битве на узровень нашего исторического мита. Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого. Олег, найперш давайте поговорим про реальные исторические подмурки миту. Какие планы имели теутоны относно земель Великого князства Литовского, это значит старожитной белорусской державы? Гениальная битва Великой войны, якая почалася в 1409 и скончилась в 1411 годах, являлась одним из этапов ветвления агрессивной военно-политической концепции ордена Дранг-Нах-Остен, кончатковой метой якой было створение Великой Теутонии от острова Руген Балтийским море до Финского залива с включением расклад Польши, Беларуси, историчной Литвы, Псковщины и владания Великого Новгорода. А реально, кто, як, под чьим керавництвом дав отпор агрессорам? Основные войсковые силы – это объединенные войски Великого князства Литовского на чале с Витовтом и польской короны на чале с Ягайлом. Так само присутничали боевые отряды чехов и татаров. Лепшим наместником в этой битве Витовта был мстиславский князь Симеон, який зарабил все махчимое, как спынить теутонов посярод Грунвальдского поля. Який выник битвы на той час – и какие это имело наступства для перспективы белорусов? После этой битвы ВКЛ стала одной из самых великих держав Европы, как кажуть, от моря до моря, и белорусы здолели жить довольно мирно и добре аж до конца 15-го стагодия. Таким чином, битва мела выключенное значение для исторической перспективы белорусов. Так чему тогда у свядомости шматликих поколений белорусов эта уникальная подея никак не отбилась? Поняволеного народа завжди запирають его мову, историю, особливо исторические миты. И вядомо, что после тотальной полонизации спочатку, а потом русификации, все исторические миты были просто знищены. Так что конкретно заминало советским белорусским историкам належным чином отзначить выники и наступства этой битвы прикладом у школьных подручниках? Отсутность национально-белорусского мита о перемозе наших предков на Гунвальдом поле, бо там не было ни червоного, ни советского войска. Перемагать могли только большевики. Спочатку этот мит в 19-м стагодце приватизовала Российская империя, а потом Польша и Литва, якія вырвались из кипчуров российского орла в 1918 году. Значит, до российской оккупации белорусских земель этот факт истории все шановался? Вядомо, и он зафиксован во всех наших белорусско-литовских летописях, хрониках, исторической литературе. Однако там записано, что это перемога литвинов, жихаров Великого князства Литовского, або этноним и политоним белорусы, это зъява только конца 19-го стагодия. А як увогуле може нехто приватизовать тое, что належит іншому? Як это стало еще в выпадку с Грунвальдом? Украли у белорусу ихнюю славу? Ці самі беларусы аддалі яе? Каму на беларускіх землях перашкаджала тая бітва? На перашкаджала усім суседзям Беларусі, якія прэтэндавалі на нашу этнічную тэрыторыю і не жадалі паўстання незалежнай Беларусі. Гэта можна сказаць, в першую чаргу пра Расію, в некаторай ступені пра Польшу і Літву. І, канешне, калі ёсць нацыя со сваімі гістарычнымі мітамі, то тады атабраць яе нешта довольно складана. Парадоксально отримливается, самая значная историчная подея заминая обвящению незалежности краины. Не заминая, а заминала. Бо в советский час подручники под редакцией Лаврена Абацадарского все ж таки посвятили несколько рядков, могу процитовать. В 1410 году под Грунвальдом немецкие рыцари были разбиты. В Грунвальдской битве супроцахопников разом с литовцами и поляками героично смогли ополчение Берестейской, Гродинской, Волковыской, Лицкой, Пинской, Полоцкой, Витебской, Смоленских земель. Як бачим, литовцы и поляки на поле битвы есть, а белорусов нема. Замест их некие непрофессийные вояки из неведомых в 14-м стагодзе истории Беларуси земель. Можно было почитать и у Воголи про русские полки под Грунвальдом. Нема позначения места Грунвальдского поля и на историчных мапах, что в якости додатку додавалось до подручника по истории Беларуси. Чем справа? Справа у тем, что по версии Бацедарского белорусы в той час не існавала, и они створятся на базе древнерусской народности только в 16-м стагодзе. Таким чином, так званые русские полки, про которые писала официальная и российская, и белорусская наука, это есть не что иншее, как полки белорусские? Так, начнем с 19-го стагодзе. В середине 19-го стагодзе Российской империи кончатково склалась идея панславизму, якая ворожа ставилась как до немецкого света, так и до мусульманского. Популярным подручнику по русской истории академика Платонова, який першиню побачил святло в 1909-10 годах, а у конце минулого стагодзе был перевыдаден у сегодняшней России, читаем наступное. Злученные силы Заходней Руси, Литвы и Польши нанесли в 1410 году жахливую поразу Теутонскому ордену на мяжи Пруссии и Польши, каля вёсок Грунвальд и Таненберг. Это знакомитая битва, якой русское, подкресливо, и польское славянство перемогло германцев, склало эпоху в истории ордена и Польши. Могутность ордена зникла, и завоевы его спынились. Як бачим, тут нема не только белорусов, але и сегодняшних литовцев. А полякам? Что полякам заминало говорить всю правду про Грунвальдскую битву? Чому яны замовчивали удел белорусов? До 1939 года Польша Пілсудского отримала от Ленина полову Беларуси, и, конечно, развивать там историчные миты было ее не с руки. После войны уже польским коммунистам Сталин передал участку нашей этнографичной территории, тому польские коммунисты боялись поднимать историчную святомость от белостоцких белорусов. Что изменилось у советской и польской историографии в описании Грунвальдской битвы после завершения Другой Всесветной войны?